У эфіры радыё свабода тут Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні на тэму выбараў. Асноўны дзень галасавання ў наступную нядзелю, 28 верасня. Але выбарчыя ўчасткі па старой беларускай завядзёнцы адчыненыя ўжо з аўторка. І ўлада ўсяляк заахвочвае грамадзянаў галасаваць датэрмінова. Пачну сённяшнюю размову з ліста на тэму байкоту выбараў, які даслаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Слухач піша. Ці не занадта ўвагі надае Радыё Свабода гаварыльні пра так званыя выбары? Даўно ж вядома, што выбар у нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам Вячоркі, які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Праўда, адумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж падобна на тое, што ўрэшце рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсіфікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Няхай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэнне участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчання асобы. Слухач з гэтай нагоды піша. Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма уліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбулаторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша. Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю, вайсковыя і міліцейскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае дэградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў АМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў ножом урача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. «Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Александр Лукашэнка ў адказ на падобныя папрокі неяк адказаў, што шукаць здароўе трэба не ў паліклініках і шпіталях, а на стадыёнах і спартыўных пляцоўках. Гэтая ягоная рэпліка ў Беларусі стала дзяржаўнай палітыкай. Сотні мільёнаў даляраў накіроўваюцца на будаўніцтва лядовых палацаў, спартыўных арэн, на фінансаванне прафесійнага спорту. У той жа час сярэднія заробкі медработнікаў у разы ніжэй, чым у чорнарабочых на будоўлі. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што здароўе трэба шукаць на катку з клюшкай у руках. Але зайдзіце ў звычайную паліклініку, пастойце ў шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людзей і паспрабуйце пераканаць іх у тым, што ў іхных жа інтарэсах накіроўваць дзяржаўныя грошы не на ахову здароўя, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца у чарговым райцэнтры Магілёўскай вобласці. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца наконт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочы падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашэнка не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да Захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню, спадар Лапіцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне 3, ужо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыі прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках.